أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. دې ځنا دمه ایسا د سورت شروع کې دا وایي یو سل 15 آیات ګورې او پدې کې سیاستي مدنیه د پاره دایره د پاره با قوانین او اصول ذکر کړي د پاره د بادشاه او د قوم چې کله بادشاه پای باندې عمل وکړي قوم په عمل وکړي نو هغه کاری کې به من راځي. ادا به تقریبا نه یدی سګم بابونو دی اول باب دا هو او یم آیات پورې 77 نمبر آیات پورې پدې کې عمر مصلحه ذکر کړي د پاره درای بادشاه مشر د پاره اول حکم اتپون دوستم آیات کې چې حقدار ته دای حقونه ورکړي. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها او دا آیات کی با حکم بالعدل کئی حلق منز کی فیصلہ کئی نو با انصاف سرکے و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل بے با ترغیب ورکے اطاعت الامیر تا یو کمش پیتم آیات کی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بے با زجر ورکے منافقانو تا ذکر دا او صاحب قبیح او دای باندې پینځه سپیتم آدم عالم تر ال الذين يظنون انهم امنوا بما انزل اليك او ترغیب ورکه اطاعت الرسول تا څلور سپیتم آیات کې وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. يا بشاره الزير ذكر كي او يا ايات كي ببدهم حكم ذكر كي جاء تهيؤ للقتال او زجر مداهنين تا چې د الله دشمنان دی دای سره جنگ د پاره تیاری وکړي ادایت سره او جنگی گئی. یو ای ویائی معیاد کی یا ایو الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ادریم حکم چلے آ حکم دا قتال دری سلور او ویائی معیاد کی فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. یہ باز انا بل باب دائی ان اللہ یامرکم یقینا الله تعالی امر کوي تاسو د حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چې ادا کوي تاسو ورکه حقونه حقدارو دای ته حقدارو ته دای حقونه ورکه. امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې لیکي ای امانت به ذمہ د عمرا او مشران او بادشاہانو باندې ندای چای به خپل قوم د خپل رعایا حفاظت کوي او ته دین او شریعت دور تکای شریعت د احکامات خبردارې ورکه ایت دان کی حق د رعایا پر رعایا او مشر باندې ندای دا مشر تقسیم دوه دو کوي نو به حقدار تور کوي هر حقدار ته ودا حق رسوي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل او کله چې فیصله کوي تاسو به لکه کو کې نو فیصله کوي په انصاف باندې حقدار ته دای حقونه ورکې او فیصله به من دخل کې انصاف سره وکې چې کله فیصله انصاف سره کې بادشاہ د ظلم او ستم لزام ساتي نو علاقه کې امن وي شر نه ان الله نعما يعزكم به ان الله كان سميعا بصيرا يقينا الله تعالى ډېر خلې واعظ در کوي تاسو ته دیوال نه يعزكم نصيحت کوي تاسو ته دیوال دي ان الله كان سميعا بصيرا يقينا الله تعالى چې دیوردون کې ولیدون کې یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم دی آیت کی ترغیب ورکی اطاعت الامیر تا امرادی بادشاہانی مشرانی دائی تابیداری کوئی و دائی دو حکم خلاف ما کوئی دائی دو حکم نتاز خلاف ما کوئی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے د ایمان والو تابعداری وکئ د الله تابعداری وکئ د پیغمبر د الله تابعداری کوئ د الله رسول تابعداری کوئ او للامر منکم دا خاندان او د امر او د حکم ستاسونه حاکمان دې تاسو نو دای تاویداری کوي ول الامر نو سمرات دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه جابر رضی الله عنه فرمایي چې دین مراد فقها او علما دي ول الامر ملک تاویداری او کې دای علما او فقها او وافقه او علماء چې خلکو تر دین تعلیم ورکړي دین ورته کوي زم قول دا ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې چې ول الامر نه مراد امرا او واليان مشران دي او مراد اختیارمند حکومت دي حکومت چې اختیار کړي دایتاویداری ده علی رضی اللہ عنہ نے نقل دی چې په امام باندې ندا ضروری دی مشر دی امیر دی خلیفہ دی بادشاہ دی صدر دی وزیر اعظم دی پای باندې ندا ضروری دی چې حکم بکئی فما انزل الله د الله کتاب دی اجرا حکم بکئی جاری کولو او امانتونو بادا کئی ولی الامر منکم او دې سره مستقل اتیو نه دراوله بلکې راي دلان له يا ايو الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اذ سين وير جاتي اول الامر منكم ځکه دي ګد الله او د الله رسول له حکم مطابق حکم کوي د الله تابعدار او د الله رسول تابعدار دلان له فرمان جاری کوي نو دا تابعداري ده بیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اختلافو کو تاسو په څه شي کې نو پس واپس کوي او ګرځو یا الله او رسول الله تا الى الله ونه الى کتاب الله الله کتاب دو واپس کوي ورسول او رسول تما چې کله اجون لري مدته حياتي وبعده الى سننه تفسير جلالين قرطبي کې وای جلالين مو یو تفسير قرطبي کې موي رسول ته واپس کې مدته حياته ذکرا جون له وبعده من بعد حياته الى سننه کرچا جون ده نن دا سنت دې ورځوي پای به فیصله کوي ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کتا سو ایمان لری پلاو پر ذ اخرت باندې ذالک خیر و احسن تاویلا دا ډیر خله او ډیر کسته په اتباع د انجال سره د الله تعالی او د الله رسول تعالی ایمان بالله او بالیوم الاخره دا په اتباع د انجام سره کسته لري الم تر الى الذين يزعمون انه امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك دی آیتون کې زجر ذکر کوي منافقانو ته دا یې صفات خمسه پنځه بد صفتونه دا یې آیت نه ګورې آیت کسانو ته آیت چې دا ګمان کوي الله آمنو بما انزل الیک چې ایمان راوړی دی په هغه باندې چې نازل شوی تا ته دای داسان دې چې آی په کتاب پای کتاب چې تان نازل شوی پای ایمان دې او ما انزل من قبل کو پای باندې چې نازل شوی دې پاکستان یریدون ای یتحاکمو ای الطاغوت اراده لري هغه چې په سلی ویشي اثر کا شاکیم تا الطاغوت ما اثر کا شاکیم ته په سلی ویشي وقد امروا ان يكفروا بي او حكم لشهد دي تا کفر دي وکي پاون له تاغوت نه من کارو کې ودار فیصلو نه من کارو کې یریدون ان يتحاكموا الى تاغوت دي ات مخ سر دازره جمع کې داویل یا ای الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بیل فین تنازاتم بیشین فردو الاللہ والرسول معلوم داشو جسوک بمحل تنیزا کے فیصلن کئی دللہ بکتاو اپ سنتو زنبی ملنو دا منافق دے ملم یتحاکم پی محل نیزا بالکتاو اپ سنتی پو منافق مبسرین وی بیا تاغوز ستوی لگی تفسیر مدارک کی ہوئی دیر طاغوت وی لکی سم اللہ طاغوتا لے فرادی فی طغیانے طاغوت ورد زکر وی لکی زکر دی بسرکشی طغیان بغاوت دا اللہ ترا کی حد رسید رئی افرادی کرے زیتے کرے وعداوت رسول اللہ او افرادو زیتے کرے بداوتو دشمنی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا د تشبیح ورک لشوی د شیطان سره شیطان طاغوت دی نو دا مشابه شیطان دی مداري کوي امام مالک رحمت الله علیه فرمایي کلو ما عبد من دون الله هر حاشیه چې راه بندگی وکړي شی سوا د الله نه من سنم او کاهن او صائر او کیف ما تصرف شرک فيه ار حاشیه چې دا بندگی او شی سوا د الله نه کا بود او کاهن کا ترویتی او کا جادو کر دے ارس چې دا خدا تعوذ دے امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ وی کل حکم و قانون سوا الکتاب و سنہ ہر حکم و ہر قانون چې الله کتاب او د نبی سنت علاوه دے نو بس دا تعوذ دے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اراده کوي چې فیصله وشي سرکش حاکم ته دا څوک دی دا منافق دی به دې دې هم پسیرین یو واقعه لیکلی ده چې د یو منافق او د یو یهودي چې دا یې خپل منځ کې څه شي باندې لانجه راغله دیو دیور طویل فیصله چې کو نو دا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کو د منافق ور طویل فیصله چې کو نو دا با کعب بن اشرف یو دی باندې کو یو دی مجبور کو بده باندې تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم قال راي پای فیصله وکړه پای کې هغه یو دی حق بجانبو فیصله په حق یو دی کې وشو چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم دوکان وته نه منافق وزلا په سلام منم ننو ورازه زو د عمر خپل پاو په سلام کو یاس په سلام کو یوه دی صحیح ده دا خو ترالو دوړو خپل خپل واقعا بیان کړ یوه دی خپل خبره وکړه منافق موکلا او بیا ورته یوه دی ورته ویل وی دا په سره یوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا دایز دی من منو ای سید ورزر اعظم تیره راواخو سوداره سره په منځ باندې واه ایسو چې د نبی د پیسو نه انکار کوي نو دا رسول عمر دا فیصله ده بیا عمر به ودا چې فیصله کوي نبی صلی الله علیه وسلم خاص نبی اسلام د جپت اورګی دا فاروق لقب یې ولله به ورکو سماه فاروق فاروق ورته څه کوي لګی لاله فارق بین الحق والباطل حق او باطل یو بل نه جدا جدا نر سره او بس نرتوب دا حد درجه نرو دا سنر دا مین دونی دی راوڑی علی رضی اللہ عنہ تاریخ الخلفاء کے امام سویتی رحمت اللہ علیہ دا علی رضی اللہ عنہ نے نقل کی او ایچی چاب ام حجرت کاؤن پا پٹا وان لی بتا پٹ پٹ بے حجرت کاؤ ویدو ایچی زو پٹ پٹ حجرت نشن کور دا خو شرم دے شرے پٹ زین هجرت اراده چې کله وکړه نو خپل تر وغاړې کوي لیندا او غش ادار سره واغستل بیا وته یو یو کافر دروازه وټه کوله دا شوړه چې براو دوی وره یو څوک دا غواړي چې خپل کړه کونډه کې خپل واړې ایمان کینوې دوه ما د هجرت اراده سبا زی هجرت لوی روان نظم دل تر اې ټول معنی وګرځي دا بیا یو کوس را په سینې شرات دینو درې ورځې دا خوا درک وتا وسنا سم څوک راځي نو راشي الته دا سړیو هر یو واقعي دو نرتوب ده چې کله اسلام راوړو درې دیش کسان نشپک شپک شری دا سلوختم ده په اسلام کې عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم قال لال او دعا کوي چې اللهم ايد الاسلام باحب الرجلين اليك کله کلمه ویلا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد العبد ورسوله دا کلمه ویلا لکسات کې تاسو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وی موږ په حق باندې او ویلا موږ په حق باندې وی بیا موږ د پټ پټ کې ګو سو ویرا دې چې زو التو بیت الله کې موږ کو نو خلک یې دوړه کې یو نو مکه حمزه رضی الله عنه د بل نو مکه دا عمر رضی اللہ عنہ حمزہ رضی اللہ عنہ دیر نر سڑیو دو حد بچان کی دا کافر کتر کلیو وال بے پتر او دو زیکاو بے ازل مواریخی لکی چی دخپل آ پٹکی کی چی رے برا بنا کئی گی وا دا با نرتو بالاماوا یو کافر بلتوی وی دا سوک دے پا عالم من الافائل دا ومنگ سرطا سوک للا سوک مخیل وزی او دو زیکی پا میز باندے دوالا یو یو طرف ته شو بل بل طرف ته شو الله اکبر आवाज به کا مکی ترال بیت الله کی منځو کو د دې نو علماء وی چې اسلام او عمر فتح فی الاسلام اسلام دو عمر رضی الله عنه د اسلام فتح او غلبه و سر د منافق یو خو د عمر خو به دا په سلاینو وقد امروا ان يكفروا بي وحكم كل شيء ديو تا دا چې کوبر ديو کې پاول نه ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا اراده کې شیطان غواړي شیطان لا چې گمراه کې ال رب گمراه لر سر د حقنا ضلالا بعيدا مر مدارك مستمر الى الموت شیطان دا غواړي چې دا تر مرګ پورې فدا گمراهي کې پاتې شي مستمر الی الموت واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا او کله چې ویل شي دیو تر راشي آیت تر لګل د الله تعالی او پیغمبر صاحب پیغمبر تا اللہ کتاب تراشی پیغمبر تراشی رایت المنافقین یصدون عنک صدودا ویني به تو منافقان لرا چې بندګي ستانا بندې دلو سره یورزون الى غیرک یورزون عنك الى غیرک مدارک کوئی بندګي مله ستانا غیر ته راز کوي د الله کتاب او پتا فیصله نه کوي بل چا دږي وکيف اذا صابت مصيبه بما قدمت ايديهم پسترنګي به وکړه چې ورسي دیوته مصیبت په سبب دای چې مکلي ګلې د لاسونو دای مصیبت ورته ورسي دا ورته راشي ثم جاءوا يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا بیا راشي تا دا قسمونه کوي قسمونه کوي په الله باندې چې اراده نه کړی مرده اسلام جو توفيق موافقت را وسترو دار منافق قسمونه دي اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم دا کسان عالم ده الله تعالی پاس چې ګرځونه دیو کې دي منافقت نه ما في قلوبهم ما من النفاق فارزن وعزن وقل لهم في انفسهم قولا بليغا پس اعراض وکړ دیو نو واس کو دیو تا نصیحت ورته کوا او وای دیو ته بار د نفسونو دیو کو وینا سرنا کا نصیحت ورته کوا نو ورته مخ واړه وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله دې ترغیب ورکې اطاعت د رسول ته جزال نه منافق مو جوړه چې رسول دې اطاعت نه مخړه دا تابعداري پرې دې ځکه الله رسولان را لېږلې دې تابعداري دې پاره وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله او نه را لېږلې مو پیغمبر ما دې پاره چې دا تابعداري وکړي شي په اجازه الله باندې بحكم الله باذن الله ما بحكم الله من جار رسول الله علیہ گرے ہم دے پار را لے گرے جراتا ویداری وکی تفسیر لباب کی ہوئی دا آیت دلیل پا عصمت دا انبیاء و باندے دلیل دے پا دے چا انبیاء دا ما سننے ذکر اللہ تعالیٰ دا آیت تابیداری حکم کرے دے غیر مشروط شرط والا اندے گے بلکہ دا آیت تابیداری وکی ولو انه ظلم انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول او کدی خلکو کوم چې ظلم کوي په خپل ځان لو باندې جاءوك راليو تا راليو مرتا ابینا من النفای توبه وستون کې خپل منافقت نه تا خو راليو دا سحارت دي منافقت نه توبه استلوه موت دیرین عم مرد کبو من الشقاق عذر پیش کرو ادائی نچی دیکن خلاف دا پیغمبر وکو توبه استلوه اقبل عذر پیش کرو واستغفر الله واستغفر لهم الرسول پس بخنه گوتلوه دلاله تعالی بخنه گوتلوه دیولا پیغمبر دی بخپلم د الله تعالی بخنه ګوتره د خپل معصیتونو ګناونو او پیغمبرم دی ولر بخنه ګوتره لوجد الله تواب الرحیم نو خام خام مندره دی الله تعالی توبه قبول انکه رحم کو انکه الله به توبه قبول کله رحم به وکره الله ی ظلم وکره بخپل ځانلو دا هو کتا تر اغلی دی د الله من بخنه ګوتره پیغمبرم له ګوتره الله وو ته معافي کرے دے آیت باندې امام صفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے او امام نے کثیر یو حکایت یو واقعا نقل کړی دا تبی خدا واقعات دا تبی دا نقل کړی دا فقیل سره قیل دا صغر تمریز دا دلیل په ذوب باندې اقصا واقعات اته بیسه دا تبیوی کنتو جالسا عند قبر النبی وزد قبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتن آستونا فجا آرابیون یو باند چیر آگئے فقال ویل السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ دی باند چی داویل بیادا طبیوی پا سمیتو یقولو حاضی لایا اطبیوی مار دی باند چی نواری دل چی دایتی ویل ورو اللہم از ظلمو انفسهم جاو کفستغفر اللہ وستغفر لهم الرسول چکل دا آیت ختم کنو داینا روستی ویل قد جئتو کا مستغفرا لزنبی مشرف متشبعا بکی الى ربی زر راغلی متاتی بخن گوی تنکیم دخپل گناونو از سپارش کن کم بتا سر اخپل رب تا بیا ساشعاری لیکلی چی دادا شیرونه ہوئی لگ بیا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارکی چی واقعان اقل کئی نوا پا دیر طرز دی دلگ بدل شو ابن کثیرو مدارکا یعنی قبر نو تاوازو شپنو دیا من قبره دی قبر د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تاوازو قد غفر لکا تا بخششو شم او ابن کثیر چی نقل کئی نوا آدا سوئی دا تبی وی فغلبت نی عینی و ما بندی زماستر کی غالب شمال خوب راوان لی را استر کی مپٹی دو کیوئے فرائیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النومی ما پا خوب کی نبی علیہ السلام ولی دو پا خوب کی را تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی آتبی الحق بالآرابی آتبی زلعات شدی بندی چی سر یودشا فبشرو ان اللہ قد غفر لہو دتا خبر ورک چې الله ستاسو ټول ګناهونه معاف کړه. دا واقعات دې د ابن کثیر او مدارک نقل کړي دا معرف د ابن قتیبه کې لیکي د دې واقعې په حق لبان دا یې 200 درشمه صفه باندې دا اوي دا د بیسوک ده ومنهم العتبي وهو محمد بن عبد الله یا تبین نم چه دا محمد ابن عبید اللہ دے وزدا چی قسی نقل کئی نسنگا قسی نقل کئی والاغلب علیه الاخبارو مشتہرن بالشراب اکثر واقعات چی دن اقل کری نو پا حالت دا شراب خوری کی نقل کری شرابی و عطبی شرابی واقعات دا دلیل وی والاغلب علیه الاخبارو مشتہرن بالشراب بیا سیانت الانسان کې دې واقعې مبارکې لیکي وي هاذا خبر منکر موضوع وفي اسناد ظلمات بعضا فوق بعض دا خبر دا کومه قصه چې نقل ده منکر موضوع دا ډېر ناشنا او دروغ چې تپلي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بیا یو په اسناد ظلمات بعضا فوق بعض دې چې کوم سند راغلی ټول لتیارو تر دمنو نړک دي سیانت الانسان 256 بندوستما سببان دے اس دے بانی او سوال لازی چی دا واقعان امام مالک رحم اللہ تا منصوب دا امام مالک رحمت اللہ علیہ تدائی نسبت دا اندروغ دی آنا دا واقعان دا ثابت دا امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے قائدہ جلیلیہ دائی بطل اتلسما سببان دیلی کیوئی حکایت مکذوبتن علی مالک دائیو ددرو کی سر چیچا امام مالک تا نسبت کلے دی حکایت مکذوبتن علی مالک بیا ابن عبدالحادی رحمت اللہ علیہ دا کتاب دے اثار ملمنکی پر رد دی آل سبوکی دی سبوکی دی کتاب رد کرے اثار ملمنکی دا آئینم دے اور بہترین کتاب دے اوي قال مالك لا ارى اي يقف عند قبر النبي يدعو لكن يسلم ويمضي امام مالك رحمه الله عليه داوي جما ته داخم نه کاری چې څو د قبر د نبی صلی الله علیه وسلم خواته عذری کیو دا دعاګانې کوي ادمره د سلام دیو کیو به راز نه زی نو څنګه تمره وګدا کی سیرت نسبت وشو اثار المنکی کی درې ځای دالې کې یو سل یو کم اتیایم صفحه 179 بیا 215 سلو اکتما صفحه او 325 سلو مان لی دین داری چی آیت که داوی لی جاو کا تا تراشی دا خوینی دوی لی چی جاوی لی قبر کستا قبر تراشی درین داری چی آیت که داوی لی جاو کراشی تا تا او دا خوینی دوی لی چی نادو کراشی استالم بیا فریادونو تارجا کئی راتلی ویلی فریادونو مددونو گفتر خوینی دوی لی کرا ادا سی دروغ و واقعی سرا سوال دا غیر اللہ لنساوی تولیشی تدیو انہا علماء آئلی کی چی استعانت بالاموات نمڑو نمد دون اگوتل دا ناجائز حرام کار دے اچھا چی لکری چی اذا تحیرتم فی الامور فعالیتم اصحاب القبور البسائر دا جوی اذا تحیرتم فی الامور فعالیتم اصحاب القبور اذا حدیث دے امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے منحاج السنت النبویہ پائے کی لکھوئی دا موضوع دا دروغ دی حدیث شردر ہے حدیث نت خبر دی موضوع استعانت بالاموات سرے دا ناجائز دے مرن مدد اوتل دائن حاجتنا اوتل اے دخل حاجتنا پیش کول دا ناجائز دی امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کے دا سورة مائدة دا آيات دلان نلقي چه وقضو إليه الوسيلة دا آيات وانن تفصيل لكره آوا بلقي اما إذا كان مطلوب من ميتا أو غائبا فلا يستريب عالم أنه غير جائز كلا جدا چانا چه طلب كولشي دا مر لے ميت دے نبي تا ميت ولكي إنك ميت وإنهم ميتون نبی میت دے کر وی اما اذا کان المطلوب من میتا او غائبا فلا يضطرب عالم انه غیر جائز نشک نگئی ہی سالم عالم دائی نکرر آولے لا يضطرب دا نبی دا او نکرر چی تحت النبی راشی ندا عموم پیدا کئی فلا يضطرب عالم شک نگئی ہی سالم چی علم پکیوی اچی شک کئی عالم نہیں بیا ولا يستري عالم انه غير جائز اذا جائز دي بيي وانه من البدع التي لم يفعلها احد من السلف دادا سنها كار بدد چ سلف گدا چار سرن کلنے تفسير روح المانی شبغم جل يوصل پنجش دما سبب اندے گائے بس یو دو پانی رستوری کے وے یوصل اتیشتما سببان لشپکم جل کے وی استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون مخلوق چی مخلوق تا فریاد کئی دائن امددنو خواڑی دادا سیدے لکہ یو جیلی چی بل جیلی تو ایم اخلاص کا دو جیلیان دی دوارا بندی یو بل تو ایم اخلاص کا شی خلاص ہو لے نیشی ہوئی اثار ملمن کی کلی کے ابن عبدالحادی رحمت اللہ علیہ اوی اما زیارت البدعیہ فہیا ایکون مقصود اس زائرے ایتلو بحوائی جہو من ذارک المیت میت او یقصود دعا عند قبره زیارت بدعیہ بدعی بدعی زیارت دا کم یو دے اوی دارے ہوا ایکون مقصود اس زائرے چے مقصود دی زیارت کون کی دائی ایتلو بحوائی جہو من ذارک المیت اذا امری نزان لخ بالحاجتون اغاڑی نزان ناجائز زیارت دے بدین اطلال ناجائز دے اثار ملمن کی وش بیتما صفحان لے امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا فتاوہ دا مختصر الفتاوہ دا یوصل پینزنوی صفحان لے لکی وی من آزم شرک الاستعانت بالاموات بل هو من البدع المنہی عنہ بے اتفاق السلف والائمہ ده طولنا الوی شرک ویداره من آزم شرک الاستعانت بالاموات ده منو نمددون اگوزل دیو اذا تحیرتم فی الامور فعالیکم من اصحاب القبور بیاوی بل هو من البدع منهی عنها بی اتفاق السلف والائمه دا په اتفاق د سلف صالحین سره په اتفاق د ائمه سره دا قسم زیارت دا ناجائز دی. مجالس الابرار کی وی هل يمكن لبشر على وجه الارض ان ياتي عن احد منهم بنقل صحيح او ضعيف انهم كانوا اذا بدا له حاجه قصد القبور قبور فدا عندها. وی آئے چا سر چالن ممکن دی یو بشر لا اسمکی بسر بن لیا چیلن وقتی. وی هل یمکن لبشر ان علا وجه الارد ای یعطی عن احد منهم دا چیر راتللو کی بیوتلنا سشے بنقل صحیح او ضعیف. ہاں نقل صحیح لاسکے وی نقل ضعیف دراؤڑی چے سلب و سوارخینو کی سوک تلی قبرونو تا پدین نید بالنی چال دخبل حاجتو نواری. مجالس الابرار یوصل نلسم سببان دیوئی معلومه داشت و قبرون زیارتونو تطل پدی نیت بان نیچال تا قبل حاجتونو واری دان قبل حاجتونو طلب که دا اپنم نظر و نیاز که دا حرام ناجائز دی. او دا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ کتاب دی تفہیمات الہیہ دا تفہیمات الہیہ بیم جل کی آلی کی وی هندوستان کې به یو زیارت به چر د قبر د سالار مسعود بن عمال نه د کار علاقې خپل زیارتونه یې کړه. بنیر کې پیر بابا مشهور دی زمونږ علاقې شهید انګی دا مشهور یا نور دا شان زوینه یا برنګ مرنګ دا زوینه کې تار ځ خپل خپل زوینه مشهور دی چال تزي سو ګټ ځان بسولې سو غونو په ځان سولې سو بیاو سکے سو بل سکے اوی وی سوک چه دا قبر د سالار مسعود تزی او معزاها ها یا اوی چه دا قبر د سالار مسعود سر مشابه وی لعجل حاجت ید دوا دا پار د ساجد چه دا طلب گیا زیگه وی زنب آزم من القتل و الزنا دا تشی گناه چه دا قتل و دا زنا نم قطع گناه زنب آزم من القتل و الزنا زیارتون ته زیال د حاجتون غواړي دې خلکو د الله سره دشمنی ده بس یا یې په الله باندې اعتماد نشته چې الله نه غواړي ځان له نبی صلی الله علیه وسلم خدا فرمایي چې الله نه غواړي نو ته یې خون سره غواړه اگر ابزان له پای منونو خاورې په دې اذان نه نشي لري کولی ستا خبره نشي اورېدلی دا به دلسته درکړي ولا ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما کیا آیت کی راضی کر کل چې اطاعت د نبی چې دا موقوف علیه د ایمان دی ایمان چې دا موقوف دی په اطاعت د نبی باندې. نو دی آیت کی دا ذکر کئی چه صبح نراجی کی پا حکم دا نبی بانده پی صلی دا بانده نو دا مومن نره من لم یرزا بی حکم النبی فلیس بی مومن دار سر مسلمان نره فلا و ربی کا دا سنو دا قسم می دوی استاف ربانی دی ایمان والا نشکی ری تردی چه پی صلی کرو گردی تعالی را تا پی صلی و نکی بی ما شجر مینو پاس کی جواق شوید اپو مینز دادئی کے دادئی مینز کی خصومت لانجر آلی دا بای کتاب پیسل اگر ونگر دی او کتاب پیسل اگر اگر دی دائن رسو وزل کی خفگان امنو محسوسی سم ملائی جدو بی انفسی حراج امی ما قضیتا یا بند بی مزی پنم سنو کبلو کی ستنگ سیاد آئین چتا کم پیسل اکللا صاحب پیسلی نے رسول ناراستی خفگانوں نے نخکارا کی ویسلمو تسلیم و غار و دی بغار کی حضل سرا اللہ اول ببتا پیسلہ کی بیا با پائیبان لستنگی مملوہ سوزے و مکمل غار و دی نو علب دا مومن کی دیشی. تفسیر احکام القرآن کی امام جساس رحمت اللہ علیہ لے کی جو امجل کی دریس او دریم اصبابان لے آئی هذه الآیت دالة على من رد شيئا من اوامر الله او اوامر رسوله فهو خارج عن الاسلام. دا آیت و دلیل دے پتی باننے اچار رد گز دشے دا اوامر و حکمون دا اللہ تعالی نا یا دا حکمون دا رسول دا رنزا سڑے خارج دے دین اسلام نا مسلمان نشی کی دا اللہ حکمون رد گئی انکار دے نا گئی بیا وی قدا رد گولی پا آر طریقے سواء رد من جهت الشك به او من جهت ترك القبول والامتناع من التسليم بيګر شک دوج نه بریږي او کر بل سره وای نه بریږي انکار دي نه کینو دا سره مسلمان لره ولو ان لا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. او که چرته مونږ فرض کړی وای په دې باندې علیهم قد انا كتبنا مونږ فرض کړی علیهم په دې باندې په اتباع رسول کې په اتباع رسول په تابعداري د رسول کې مونږ په دې باندې فرض کړی وای سشم به فرض کړی وای ان اقتلوا انفسکم دا جمله کې ځان خپل ځانونه مونږ کې مان تعرض للقتل بالجهاد جهاد توزیر تابداری دا نبی دا پارا یا واجب کلی وی من پتی باننے بشان دائی چی من واجب کلی بن اسرائیلو باندی را قتل دا قبل نفسونونا بن اسرائیلو باندی دائی دا نفس قتل حکم شو ولو اوجبنا علیهم مثل ما اوجبنا علا بن اسرائیل من قتلهم انفسهم مدارک وی دیو بدا کار نه کرے او اخرجو من دیارکم یا وزید کورن استاسنا پی حجرت سرا مانا بی الحجرت ما فارو ننبی اکرے دیدا کار اللہ قلیل منو اگر دیر اللہ گدائینا دیر کم خلق بدا کار کرے ولو انہم فارو ما یوازون به لکان خیر لہم واشد تثبیتا او کچر ده یقیناً کلوه ده آکار چی نصیت گی ده ده و تفایه وانده نو خام خواه بدا دیر بیتر دیو لر پدا رینو که لکان خیر اللهم فی الدنیا والآخرة وی بدا دیر بیتر دیو لر پا دنیا و باخرت گی واشد تثبیتن لو دیر کلک انکه لی ایمانیم ده پار ده ایمانون رو دهی دیو ایمانون بکلک شیوه وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا او دا وقی ورکلے بیونگا ایتا دخبل درم ناجلوی لائمہ بتا عجر عظیم ورکلے عجر عظیم دپار انتیانشتی اولوی عجر وَلَآتَيْنَاهُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا او خام خاکو دلی بیونگا دیو تعالیار نیغا نیغلار منتفو دلی ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مكي آياتنا كي ترغيب وكي تعد رسولتا وما أرسلنا من رسول إلا ليطع بإذن الله بيد أول شيء صوفه داب بسلبان للنراجي كي ينضى مؤمن لديه دې کې بشارت ورکې متبعين ته چې چای تابعدار یو بل ظاهر پر زیر بشارت ده و من یطع الله ورسول او چا چې تابعدار یو خدای الله تعالی او رسول الله و اولئک الذین علم الله علیهم پس دا کسان چې وی بل اچا سره انعام کړ الله تعالی پای باندې د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین او ایو دا آئی سرے دائی مرگر تیاب اللہ تلاوان نصیب کرے ادا صراط مستقیم دا دے وَلَا عَدَيْنَاهُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا خام خاک ودرے بھون دے تو صراط مستقیم تو صراط مستقیم کم اللہ دا صراط لار دا انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین تا صراط مستقیم دے دې آیات نو مرزا غلام احمد قادیانی لعین ملعون اردن خپل نبوت ثابتې وې دلته معنا مراد چې معیت دې بو سب کې او اولئک مع الذین علم الله علیهم من النبیین فی النبوة مطلب وې دا چې چا اطاعت وکړ الله تعالی او رسول نو یې به اعد پیغمبران سره پیغمبران سره به څنګه ایمان فی النبوت اعدم پیغمبر ملاوی مع النبیین مع الذین انعم الله علیهم من النبیین انعام کل اللہ تعالی پایمن دی انبیاءونا دا معیت به پس کی په نبوت کې مع النبیین فی النبوت دیو یو جواب دار چې ځان ته واقعی رسول وای پیغمبر ځان ته وای اگر چې دا اقوال دا متردد دي کله وای زه یو قسم پیغمبر یم کله وای زه بل قسم پیغمبر یم تبلیغ الرساله دای کتاب دی پای کې ګډ وډ اقوال متردد واقعی دا چرته ځان ته رسول وای نو خپل نبوت د اثبات د پاره د دلیل صریح راوړي چې دی کې واقعي دا مرزا خنزیر پیغمبر دی دا په اسم خاص سره دلیل نشته زمنګ نبی ته الله تعالی پیغمبري ورکړي خدا خاص نوم یې ذکر کړي محمد یې ذکر کړي احمد یې ذکر کړي دا نو مرزا نوم کوم دی قران کې دیم دا یک معد معیت په الوصف د پاره شي د صحابه جدا د نبی سره والذین معه اشداء دا کی راضی سورہ فتح کې والذین معه آکسان چې د سره دی اشداء وعلى الكفار رحماء وبینهم دا یې سب دی په کافرانو باندې او رحم کوونکي خپل مینس کې صحابه مور سرمایت کې د صحابه پیغمبر ایتو دا خنزیر نه قائل بیا دای بار کې به دام نوې جام پیغمبرانو مایت بل وخت د بارار دی نه دا او که چېرې دا پیغمبر وې نو خپل پیغمبر الله تعالی په ټټې کې نه مړ کړي ټټې د مرګ ځای ده دی مردار خېټه خراب شو ورا ټټې کې مړو لټرین کې دیو نه د په سبب ویل اشعار به په سبب ویل مرزا اگر هو تا خدا کا نبی تو ټټې مینه مرته کنجر کبي دا چر دواقی پیغمبر وی دا پلیٹرین نو کینا مڑکی دلے مردار واسون اولائی کا رفیقا او دیر کستری دا کسان پا اعتبار دمرگر تیا سرا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما دا فضل دے دسربت اللہ تعالی دے اللہ تعالی علیم یا ایو الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا دا دویم حکم دے تحیل القتال اطاعت مکی حکم دا اطاعت دا اللہ ہو کئی و دا رسول ہو کئی او دا اولو الامر تابداری ہو کئی دا بیم حکم شد تحیل القتال زان جنگ تا تیار کی دا اللہ دشمنان اسرا یا ایو اللذین آمنو اے دا ایمان والا ہو خضو حضرکو انہی سی آس آمان دا بچاو اقبل حضرکو من صلاحکو اقبل وصلی انہی سی یا بیم قل دائے کہ خذو حذرکم ما اذرو عدوکم باخذ اسلحتکم ویروی دا خپل دشمنان پر اخستل دو وسلې سره وسله راواق له پاید الله دشمنان لا ویروی آیت دلیل په دې کافر دا چیرې نو په دا په وسلو باندې نه ریبل شنه نه ریږي اسه امریکا دو ټوپلې کې نه او پرداد کې امام راغب رحمت الله علیه لیکي خذو حذركم خذو بانواع ما يستعد به للقتال رواخ له عام مختلف قسم دو اصلي چې باید تیاری کې د شي قتال لرا جنگ لرا لو فل فروز وبعد لو فل فروز جميعا پس اوزی ڈلی ڈلی یا اوزی ڈولو دا دو جدا حکمون دی فن فی رو سباتن دا او وقی اذا کانا جہاد فرض کفایا کرچی جہاد فرض کفایوی نو ڈلی ڈلی اوزی اویل فی رو جمعیل یا اوزی ٹول دا او وقی چکل جہاد فرض اینوی یا پاتی که انو ٹول پٹول اوزی ادا نور ڈلی نی مراد چی پیو زلوزی یا لگ لگوزی وإن منكم لمن ليبتدئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معه شهيدا دګ زجر ور کوي مداهنین تا جای سوسته کوي مداهنت کوي بخبلم نورم فاتي کوي وإن منكم لمن ليبتدئن يقن البعض استلنا خام خاص دي جارست کوي لا يبدي الله نظام التعدم راضي و لازمي مراضي لا يبدي الله جرستو كي بخبره وانلي لاتي لازمي مانشي يا لما لا يبدي الله رستو كوي نور له نورم رستو كي وإن أصابتكم مصيبت نكورسي تاستس مصيبت مصيبت دار جي قتل شي شهدان شي يا تاست زائرت شكس ملاوشي قال قد علم الله علي لم اكن معه شهيدا وايدي يقين الانعام كل الله تعالى بمان له داش نو مزود ديو سازر دا منافق دي غټو اکل مسلمان کی تو شهید شي یا اید ظاهری ته شکست ملاو شي دا شکر دے چې زم ورسره نو لم اكن معه شهيدا او چې کله دنیا ته پیسې سال باز غنیمت نو مال ملاو شي دا وی چې زه نو ډیر به کامیاب شم ولا ان اصابكم فضل من الله او ګورسي تاسو د فضل د طرف د الله فضل معنا فتح فتح حتى ملاو شي تاسو د غلبه ملاو شي فاتحین شي تاسو یا فضل معنا غنیمت غنیمت درته ملاو شي لا یقول لك لن تكن بينكم وبينه موده لو خام قواعد دی گویا کی نو په مهستا زو په من دای کی دوستانا یا لیتنی قلت ما هو بابو زقوز نازیما هاي ارمان دا جویز دیو سان پس کامیاب شه به په کامیاب لوی سرا دا لای یقول لك علم تکم بینکم و بینهم مودا دا جمله معترضه ده لای علیتنی کنتما هم دا لئین اصوابکن سر لگی لئین اصوابکن فضل من اللہ فورتی تاست فضل دلاغ طرفنا فتح ملاوش یا غنیمت یا علیتنی کنتما هم فافوز فوزن عظیم داوی چی ارمان دے جویزر دی سر نظرم کامیاب شوی بکامیابی لوی سر دای زرم کامیاب شوی وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مَكِ حُكْمُ مُشْرِطَ عَيُّلِ الْقِتَالِ زِزَان جَنگ تَ تَيَارِ كَي نُدِي كَيَا حُكْمِ سَالِس چِ تَيَارِ اُشْوَنُ زَوْ جِهَاد كَ وَقِتَالِ كَ وَدَ اللَّهِ دُشْمَنَانُ سَرَ دا جنگی کی بس حکم بس اُلِ جنگی پَلَارَدَ اللَّهِ كَيَا كَسَان یشرون الحیات الدنیا بالآخرة چاور کئی جند دنیا در بدل آخرت کے یشرون الحیات الدنیا بالآخرة جند دنیا چیرے آئے پرکے دو آخرت متوجہ شوید اللہ قتال دے داو کی امام نسبی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی ہوئی مانوی دا آیت دا ان سود اللذین یستحبون الحیات الدنیا و مرضت قلوبهم کچر تمنا شو د جنگ نه بند شو آ کسان چای کو کوي ژوند دنیا لا جد دنیا کو کرے دے او مری شوی د زنه دا یو ضعیف شوی د نیتونه دا د قتال نا ضعفت نیات من القتال فل يقاتل الثابتون المخلصون او د جنگی یا کسان چای ثابت قدم او مخلصین لی ای سو دی الذین یشرون الحیات الدنیا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نوتي اجرا عظيما اسوک جو جنگی دو پلار دلہ کی پس وجرے شو یا غالب شو نزر دے چور وکن آئیتا عجر ڈلوی اللہ وی کد اللہ پلار کی ہو جنگی درے شہید شلے وک غالب شلے دوڑو کی وی یو تا تا ضرور ملائی گی او عجر عظیم بموی او دا خبر چلے دا سبب دا غلبی دا مسلمان دا مسلمان غالب حکیم پدیوانے چاخ پل مرچ عام سبب د فخر غنی شهادت غنی او باعث د ثواب غنی او خپل غازی تو روغ راتل جیدان سبب د فخر غنی اوندا و جو هندستان کې د انګریز خلاف وکړه jihad کې دو مسلمانان چې و آی تپته غلبه ملای درې انګریزان آی په شکست باندې و انګریزان دا اوخیار دی دنیاوی اعتبار سره ډیر آئی خپل مینس کے مشورہ اکللا ایلا سبب دا غلبی دا مسلمان سا شده سو وجر چی مسلمان پا کافر باندی فمونگ باندی غالبا شو او حال داری چی اسباب وسائل منگ سره ډیر دی وسائل اسباب وی منگ سره ډیر دی او بیام دی غالبا شو آئی خپل مینس کے دا دا اوکر سبب دا غلبی چی آر دی کتاب دی قرآن مجید قران چې دی دا سبب د غلبې را دی دا کتاب د لولي دیواله عمل کوي او د دې قوانینو ته ګوري نه دی ونه دی غالب دي د لوم شکست نشور کوله او دې کتاب کې یو حکم دی حکم د جهاد او قتال ا حکم دی او تشوي دی الله ورته فرمایلی دی کتا سو اجر شو او غالب شو هر حالت کې وتا سو رزو اجر عظیم در کوما نو دی ورستو کېږي نه دې له څه چل پکار دی رائی او کس مقرر که لارڈ میکال اسکول کتابوں کی دار آجی لارڈ میکال لارڈ میکال دا منصوبہ تیار اکلا چی دی مسلمانان امانس کی دا سی او کس تیار اول غواری چی آئے پخپل بان لیا دا حکم ختم کی رائی کوشش کاؤ مرزا غلام احمد لعین ملعون ہی تیار کو دلے پیسے ورک لینو دو اعلان لو کو عزت پیغمبر ایمہ او هغه پیغمبر چې کوم jihad راوړل نو دا د منسوختو ما اعلان وکړ اما منسوخ کوي دا دای دوی یو څه خلک د دم مرګري شو مسلمانانو مېز کې افتراق جداواله راوي دای په ځبان دی او لوی تعداد د مسلمانانو شهید شو او کافر چې واو د ظاهري غلبه ملاو شو دا دای انګریزان ډېر لوی سوچ کوي آج به مسلمانانو غالب کیږي اول دای په مینس کې افتراق پیدا کی دشمنی پیدا کی خپل مینس کې وجنګي چې کله خپل مینس کې وجنګي کمزوري شنو بیا راځي آی په څټ باندې کینی لوبي به کوي و یقتل او یغلب بسو بنوته اجر عظیما پس دا او اجر شي یا غالب شي نظر دې چې ور وګون دي ته اجر عظیم او بیا د دیونه چې خلق به خبر شو مسلمانان دا خو د انګریز بچی او د انګریز کارونه کول نو د شلیو باندې شروع کړل داود بادشاه د افغانستان ته یو خط لیږلی دی کتاب په شکل باندې مرزا بشیر احمد په هغه کتاب لیکلی دعوت الامیر په نوم باندې پای کې به دا حلی ملي جوړې کړي چې مونږ جهاد ته منسوخ نه وو دا وغو دعوت الامیر په نوم باندې دی هغه کتاب دا لاور نموفت ملاوی دا تقسیمی دا قاریانین خل کتابونا وما لکن لا تقاتلون فی سبیل اللہ او سری تاسو دن چی تاسو قتال نکوئی پلار دا اللہ کے اللہ پلار کیو جنگے والمستضفین من الرجال او پخلاص ولو دا کمزورو کے دسڑونا فی سبیل اللہ و فی خلاص المستضفین پخلاص ولو دا مستضفین و کمزورو کے بنشوی دی ستاسو نو مدد په انتظار کې دایره لپاره وجنګې را خلاصې کړي عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي كنت انا و امي بالمصابين ز ازما مور بلا کمزور خلکو کېو والمصابين من الرجال الصلون و دخذنا ما شمالنا اج وای ایرو زمغا او با زمون له دې کل ظالمان دی زیدون کې دای الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها نحو كوي صفات دادو قسم له یو صفات بحاله دیم صفات بحال متعلقه دا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها دا مثال دا صفات بحال متعلقه دي وجعل لنا من لدنك وليا وغرزنا من دخل طرفنا دوست وجعل لنا من لدنك نصيرا وغرزنا من دخل طرفنا مددگار من سر مددوك الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان دې دا بیان دا دو فرقو کې یو ډل چې الله لپاره جنگي او دیم شیطان لپاره واخی انجام اخیری غلبه چاله د مؤمنانو لپاره هغه سان چې ایمان راولې جنگي بلار د الله کې او هغه سان چې کفر کړی جنگي بلار شیطان کې الطاغوت طاغوت ار هغه چا د ویل کې چې الله حکم له خلاف کوي شیطان بلار جنگي وقاتلوا اولیاء شیطان او جنگی دا دوستان شیطان سره دا طاغوتیان کافران منافقان مشرکان دا شیطان اولیاء دي دا سره او جنگی دل لا تخافو لا تخافو کہ دا شیطان او دا شیطان دا چلو الله تدبیر نه مېریږي دا سره او جنگی تاسو دا ان لکه دا شیطان کان ضعیفا دا دلیل په دیوان دی چې دل تکي کلام مقدر سره چې لا تخافو کېره شیطان شیطان د کېدونو چلول نه مېریږي الا کید شیطان کان ضعیفا یقینا اچلول د شیطان چې ډیر کمزورې دي شیطان کمزورې دي چلول دی آیت دوی د شیطان اچل چې نو کمزورې دي ورسره سوره یوسف کې راځي د خو مبارکې وَإِنَّكَ لَكُنَّ عَظِيمَ ایک ورو دا چلو تدبیرونه دا ډېل ویل وی دي ولی خدای شیطان نن د پاسه شو تا الله شیطان برګو ان لکه شیطان کان ضعیفا شیطان لا کمزور دی خدای بارک وي سورہ یوسف کې ان لکه دې کل عظیم ایک ورو استاد دا چلو تدبیرونه دا ډېل ویل وی دي جواب دا ہے کدی شیطان نه پاس نه دی دا تدبیر چې نه دا په اعتبار د مقابل سره یا ضعیف دی یا قوی دی د شیطان مقابله کې الله دی د تدبیر ا چلول چې دا کمزور دی په مقابل د الله کې الله یې کمزور کوي الا کید شیطان کان ضعیفا بمقابله الله د الله په مقابله کې او دخلو مقابل کې سړی دي دخلو ته وایي چې ان کید کل عظیم ما فی مقابله الرجال صلوا چلو تدویرونه دا ډیر اوچت دي ډیر لوی دي ما په مقابله د سړو کې سړیو ته هیڅ نه ښکاری درې ورځې دوازنه شوي هغه مور پلار چې دای راوړی د خدمت یې کړی دله مسافرې تیرې کړې د زر پاره شوګیری تیرې کړې پردی لوری دی پدری و رجو کی جدا کیا این لکی دی کل نازویم دی وا چلونا تدبیرونا اڈیر لوی لوی دی او حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی آز دہبا للب الرجل الحازم دو خیار سڑی عقل چی دی آغم و سر ختم کی وکیو تو بنگی بیش شیع نہیں علم تر الالذین قیل لہو کفو ایدیکم و اقیم الصلاة و آتو الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية تدي زنا بهم باب دي حصے دے بهم حصے او دادے یو نوی 91 نمبر آیت پورے پدی کے زجرون ذکر کے منافقان ہوتا او دائی ات صفات قبیحه او صاب قبیحه و دای ذکر کوي ات د دې و او یایم آد نشپلو آیاتونو کې درې ات یایم آیات پورې منافقان د زجرونو دای او صاب قبیحه بیا و ترجیح ور کوي مؤمنانو ته دای صفاتونو ذکر کوي و اتیای مایات پوری بیا و تقسیم کئی دو منافقان سلور و قسمانو تا فما لکم فی المنافقین فی آتین واللہ و ارکسم بما